عظم راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں, اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی سزا پاتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں. بازار سے کچھ لاتا ہوں, اتنی مہنگائی کے بازار سے کچھ لاتا ہوں, اپنے بچوں میں اسے بانٹ کے شرماتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا اپنی نیندوں کا لہو پہنچنے کی کوشش میں, اپنی نیندوں کا لہو پہنچنے کی کوشش میں جاگتے جاگتے جاتا ہوں سو جاتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں, اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی سزا پاتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں. کوئی چادر سمجھ کے کھینچ نہ لے پھر سے خلی, کوئی چادر سمجھ کے کھینچ نہ لے پھر سے خلی, میں کفن اوڑھ کے فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں, اپنے کھیتوں سے بچھڑنے کی سزا پاتا ہوں, اب میں راشن کی قطروں میں نظر آتا ہوں.